送礼行。 办事了你们，谢谢公表。 嗯，谢谢，底下谢谢，啥办卡了？恭喜吧。 哎，大叔，那你们那边谁叫阿德伯？主要阿德伯。咱那俺你妈有表呀，欧美。 好给。 好的呀，过来把那的爱的给我了。刚刚我们就是背呢。 单位现在那个就是背奶奶，家里面两盖被罩着，那就是奶妈。 哟，过来来过，好妈妈。 地里呀，来奶妈过。 谁家的眼睛？熟奶奶了，谁没在那里边过？咱老母娘妈不过。原来每个生命中呢，生老啊，没说的有啊个，路说的呢，嘿嘿，拉维拉维，阿真别娘的。 小哥，不然不行。 哦，叫你们，这菜包子一个个，你们个这菜嘛，路上加的油钱还留得了？ 说完了，这嘛留得吧，等我叫叫老赵洗的。 里边多少嘛，你们，阿哥那边个苏奶奶，苏奶奶嘛，没差不过。俺爷俩养妈妈。 哦，先把路弄长了，爸嘞，先俺得三年长弄长了，哈啦。 哦哦哦，地老母宝你妈哎，地老母宝，阿哥 啊。嗯。哦。那妈怎么生呢？来，你们你奶奶讲，瞧，先背上这些朋友，这妈我地老弄弄没养我妈的，没一辈呀，啥矿居呀，才弄来呢，八九上面买。 我的人家把他看到，那这天嘛嘞，多少个提干员，看到楼来的，慢呢，我给他偷看。 哦，我看你不溜溜的嘞。 啊，我们那那边没等个人调过，你溜他了哩。 啊，第六包我感觉，六没有谁吹吹包，老干净嘛，他看他看嘞，没拿刚上边子了，他看这里要嘞，比六刚上边的也不，谁看看嘛，把位六米九米样的包我们好了，小弟小弟，八九码的。由于九岁呀，我干不了你呀，你不玩嘞？哎，家长六天嘛收入，明年当满了呀的。这位叫张来的。 我今朝来他对他们看啥玩意儿的？ 有心。 今朝我到昆阳游来了，我听来办的呢。我那边谁来没收完的呢？ 爸嘞，今嘛我吃点了，表么了么好的。 这？ 今嘛我看你么表演的呀，对吧？今嘛路路苦路，里里杂杂，吃亏到哪里？共有雷达吧，这马嘞，我感觉呢不得比了。就对面谁这马雷达片呢，你妈比那小个多吧？呵呵，要的也不行。我感觉 呀，哦，要嘛，可大，今朝哪趟你话嘞？ 我感觉这马我得给吃点咯。 要不，没路不路当，今朝天马来可大。 刚离，谁拿家了不？看出我吃多也刚快，别也没留两片。呵呵，把片留来走了。这嘛，大门子外头露你的眉毛的呀？哎，那不要嘞。留着个也看那个，瞧别看。俺妈的妹子娘眉毛骗你的，在外头露啥的眉毛的呀？别要嘞。留着个天明再看伢的。这嘛我嘛，不提的。阿仁的将那点个吃点走了。呵呵，这叫偷山的。哦，这嘛也对大哦，刘金路面那个看出。 看着，嗯，面表嘞是干的呀？哥说干的路片，对大爷不咋路线，哥奶奶爸妈身上这样穿，得不呢？得不呢？面对他我爱的路里头嘛，看出么把无数了，没拿来吧？看看，没拿来吧？哥也估计这样嘞，对看过了，对大说也是干的嘛，说干的嘛，面是干的，今年嘛的眼光。 金路啊，哥看出。没么大事了，现在人家妈调用家嘛好了。哦，这嘛这个妈端也张妈妈有呢。我看出对车现在吧，这给啥嘛？那屋子包都送出来了，没下地吧？六个单一万呢，我看出了也没把牛肉呢，这三个给啥的都骗你吧？ 这个我小不理论的表完的可大，这给啥嘛？过大地个，可大我过去的，那地大说的谁没包？这个都叫哪说的谁娃娃包？把上用的苦嘛不包，喏，有大表现的那龙底部加个出来嘞，一切，表现的一切把它。 哎，这家母哩，表现的一切母哩， 看咱电脑机，心里比不满木也彪你啊，不行。 啥人啊？没彪你呢，吃水。我看出电脑机立功，看没彪你吧？悠悠大门塞马拉，到底溜溜个十三马步。 不，原是先让我们老板的看到的。不，伢大了。不哩，看到我，你大人的气啊，对吧？ 我看出彪的面在家里面接对呀。这马新年那龙哪里嘛？娘的三米的三，苏宁三位那边过看注意。 老干嘛有些没嘛下路拉过来？人家在吊路那边，这老张在等来追的，本来想追你来了呢。苦没干嘛了，没吃的，出来了。妹妹个姑婶在打扮的大爷，没把没打过白眼呢，满担心了没呀吧？俺大孙子吧，啊别别让俺孙子吧大爷，在外头路过弄来的门口里掉耶，啊见得看乖呀嘛，脾气难脾气嘛，老兄弟老苗哥老家伙呗，啊那个嘛，马去到的老天，俺大爷那个不专门下班乖， 妹妹表子了着，没好报没。比如啊，生爷的，生爷的说了哈，不话千里之苦吧。有大壮下回杀到的，看大路门里的物业，见得看的不得比，啊，专门见到兄弟吧，妹妹。 哈，我爸俺来看大呗，拉拉的面路拍路拍，一路一，哦，南路南的，没得在碰上你的你呀，怪大爷，也才应怪，我大壮我没那位来。 妹妹表达的乱的，妹妹啊。 嗯， 妹妹。看到我们西路路干啥呢妹妹地路地拉一拉了奶奶里嘛路没看不 嗯不然他七度天这是妈妈看着这大因为上几家的了不上几家的了不 在追咖喱西的你配了一下嘛哭切切过看出这马来太会逼的你们老亲你妈为谁家里面过看出去你俩留个别着屁屁像我你也认识的你吧 我个哎呀呀我人生屁心的逼逼看到把屁股身上你了看到嘛把人家都老身上你在西里面过亲哎呀呀我你生来这么看到呀 切哥都也跟三咱们送片地节目够看出呀够看出啊拍摩呀我妈 AB 够把人家死你的路简单的你不让人笑我妈看到我记忆不 他的老表们你怎么能看到耶 谁够了你那对看见了够看出 看到够累着你了看到够累你了累把比看到够相配相配是哪里表你了把来看到看到够我们有来了看到嘛够的已经见了路信你路了 嗯哦我看出这么密道没说啊你 嗯哦哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈谢谢都看见我没记忆了我心没记忆了。 对吧看到对吧对吧看到我玩的。都记得了我不要的听啊继续扫码比我里面。 听啊了没我们来呢哎我别表多了。是不会肉麻子我高高挂多了。嗯可以干了大的秘密这是臭呗。俺的都背上面都洗大呗。都干那么窄的。过百个水机牛机。那比高马里亚的 MC 嘛那送你一个。那不是要问皮刀嘛。别碰多钱的路啊别老板面说点点。别碰我问哪呗。 俺这个都没等俺这个弄钱出来打呗，都快说了，那铺瑞都瑞嘛对啦，乖。俺这个都打掉乖乖，本来表白的七大包，大家都提交我都赔没对，对面对面本来找他赔没那么对，那俺娘还变了喂，打我妹妹，本来老比表我们都没对吧不乖，俺这个都这样那边批发的嘞，都在那都干没。 ကျွန်တော်လည်းလက်ချင်းများကြီးယူပြီးဆွေးနွေးတင်ပြကြပါလေအမ်ဘီကျွန်တော်သဘောထားကိုလည်းသူ့ကိုပြောပြတာပဲသူကခက်တာမှခက်တာဖြစ်နေတော့ပြောရကြက်တာပေါ့သူပြောတဲ့စကားတစ်လုံးတော့ရှိပါသေးတယ ် လူဟာလူပါပဲတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုတော့အမြဲပြောတယ ်အေးပေါ့အန်တီရွှေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဒီစကားပြောထားမှပြောရပါဘူးကောင်မလေးကဘလောက်တောင်အချွတ်ဖြစ်ကောင်းမလဲမသိတန်းနှံကိုဆိုဖြစ်နေတာတိတ်မိတ်တဲ့သားခိုင်ထူးမောင်ခိုင်ထူးသူ့ဘယ်မှာနေတယ်လို့ပြောဆန်ကြလဲဟင် တင်ငန်းညုံကကျွတ်ကျော်ရက်ကွက်မှာလို့ပြောထန်ကြတယ်အန်ဒီ။ကောင်မလေးကတော်တော်ဆင်းရဲပါလေ ။ မေဦးကြီးနဲ့မောင်လေးကိုလုကန်ကျူးမွေးနေတာတဲ့ ။ခုဆိုတော့လှုပ်ကျွေးမဲ့သူမင်းတငယ်ချင်းတယောက်ထပ်တိုးသွားပြီပေါ့ ။ဟုတ်တယ်အန်ဒီဟုတ်တယ်။အခုဒီကောင်တက္ကစီဆွဲနေတယ်လေအန်ဒီ။ကျွန်တော်လည်းမြို့ထဲမှာတစ်ခါတွေ့တော့တော်တော်ပိန်သွားတာတွေ့တာပဲ ။သူ့အကြောင်းမပြောတာပဲကောင်းပါလေကွယ်။အန်ဒီစိတ်မကောင်းပါ မောင်ကြီးခက်တာမောင်ကြည့်ရစိတ်မကောင်းသိလားမောင်အရန်ပြင်မနေရခက်တာမကြည့်ရဘူးဟုတ်ခက်တာဟိုအလုပ်ကိုပြန်လုပ်မယ်နော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကပုံငွေရတာပေါ့မောင်ကြီးနော်မောင ်ခက်တာ ရှင ်မောင်ကိုချင်မောင်ကိုတနာရင်အဲ့ဒီစကားမျိုးနောက်ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ကြားလားမောင်ကားမောင်းပြီးတော့မင်းကိုထမင်းဝအောင်ကျွေးနိုင်ဟိုတစ်ချိန်လုံးကလက်မထက်ကြသေးလို့မပိုင်လို့သာလက်ပိုက်ကြည့်နေရတာခက်တာလူတကားရင်ဝင်အောင်မှလောက်ကင်နေရတော့မောင်ဘလို့ကြည့်ရမှာလဲခုတော့မောင်ပိုင်သွားပြီခတ်တာမောင်ရဲ့မြားဖြစ်သွားပြီဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့မဆိုနိုင်စိတ်တော်မကူအောင်မ ခတ်တာအပေါ်မှာထားရှိတဲ့မောင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုခတ်တာဖြစ်နေဘလို့ပြောရမယ်တော့မသိဘူးသိလားခတ်တာပြောတာကမောင်ပင်မနေမှာစိုးလို့ပါ တော်ပြီခတ်တာဒီစကားမပြောနဲ့တော့ဒီပင်စကားပြောကဲခမင်းစားပြီးရင်ခတ်တာရဲ့ဟိုကဲခမင်းစားပြီးရင်ခတ်တာနေကင်းညော်လေးတစ်ခါတော့ကဲသမင်းစားပြီးရင်ခတ်တာနေကင်းညော်လေးတစ်ခါတော့ဆွဲလိုက်ရရင်နေတော့ကဲလေမိမကြီးအုံနာဘိုးတော်မရသေးဘူးခသမင်းစားမကွာ အစင်းနေမဲမငါပုံနာဟင်းနဲ့ကမွန်ကြီးရဲ့ဟင်းနဲ့တစ်ခွက်ချက်တယ်တင်းကြီးတို့တရားနဲ့မပြည့်ရင်မကောင်းလိုက်ခတ်တာဖြစ်ပြီးမောင်စားနိုင်မှမလားလို့စိတ်ပူတယ်ရမောင်ရဲ ့မလေးခတ်တာရဲ့ဒါမှပူပန်စရာမှတ်လို့ကွာစားနိုင်ပါလေဒါဟင်းကောင်းမယ်ခတ်တာချက်တယ်ဟင်း မြေဆိုရင်ရောမောင်ကြီ းခတ်တာချက်ရင်ကောင်းတာပဲပေါ့အ ဲ့ဒါတော့မောင်ပူတာ လိုနေသေးတယ်ခင်ဗျာနော်လိုနေသေးတယ်ကဲကိုကိုကားဆွဲတော့မင်း1 kiss ဟုတ်တော့မှာရှက်တိတနားရောင်ထိုးတော့မီခုတည်းဒီမောင်လေးပြန်မလာသေးဒီအချိန်နောက်ဆိုတော်ရောပေါ့မောင်ကြီးမောင်ကအရင်အပင်မခင်နိုင်မောင်ဟာလေအရင်တုန်းကများဆိုရင်မျက်နှာလေးကိုလူပြူလန်းဆန်းနေတာပဲခုများလူတော့မှားတယ်ခက်တာမကြည့်ရနိုင်တော့မောင်ကြီးခက်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့မသိတော့ ဟာခက်တာဗာလေမောင်လာကိုစောင့်နေတာလားကိုမိမကလိမ်မာသားပဲ ဟုတ်ကဲ့မောင်ကြီးခက်တာစိတ်ပူနေတာမောင်ကြ ီးဩ ကားမင်းဘာဖြစ်လို့လဲလို့မောင်ကြီးဒီအချိန်ချင်းကိုကားမဆွဲပါနဲ့ဟိုတော်ကြမောင်နေမကောင်းဖြစ်နေပါဦ းဟမ်မလေးမိမရေတားဖို့မရဘူးရှားတယ ်ဒီ ခက်တာရေ သူ့မှာတားပြင်းမရှိသေးဘူးနဲ ့ဩလာတော့မှာပေါ့ခက်တာရေကားကတစ်ချက်တစ်ချက်ဘွေပေါက်တယ်ကွာစီးပိတ်နေလို့အချိန်တော်တော်ကြာသွားတ ာဩမောင်ရေချုံးလीခက်တာထမ်းထားတာမောင်ကြီ းဟာခက်တာရေမထမ်းပါနဲ့ဟိုရက်ွက်တဲကတရားရောက်ကိုငါထမ်းခိုင်းလိုက်ပါ။အ ော်မောင်ပါလေ။တစ်ချက်နှစ်ချက်တက်တာနဲ့နင်းလာလို့။ဒီငါရှေ့ကရှာမရကနောက်ကနေချို့ရံချွေတာမှပေါ့။နမို့ဆိုရင်ရှေ့ကရှာတဲ့မောင်ကတင်ရောပေါ့မဟုတ်လား ။မလီ။အဲ့ဒါကြောင့်မခတ်တာကိုပိုချရတာ။ဒါမှငါမရလीငါမရလ ီ။တူတူပြောပါ။အချိန်မရှိတော့ဘေးလူတွေကိုအားနာပါအောင်နော်။ကဲပါ။ရေချိုးရေချိုးပြီးထမင်းစားမယ်။နောက်တခါအစာကိုဒီနောက်ထိနောက်မကြသေးနဲ့နော်။မောင်ကြောင်ရမှာဝင်စားပေါ့ ไอ้นี่ว่าดิยกก็ผิดนี่มั้ยหมองเยอ่าแม่ทีนี้ตัวงาจะ6จังกว่าไปซ่าให้บ่มั้ยอ๋อหมองเย ดีนี่ก้าตึงน่ะซ้อล่ะสิล่ะเนี่ยๆมากังหลามมาเลยฮะลูกก็တော့หนีกังมาละคัดตาสึกจะหนีไม่กังหึบ่มีรู้สึกไม่กังล่ะคัดตาไม่ติดหรอกอ๋อคัดตาติยคัดตาว่ายอพี่แล้วสึกไม่กังผิ่งกันเลยพี่บาตัดหน่อยมาลูกกว่าไม่ติดจะมาละคัดตาอ๋อลีนยกจ้าตะอู้เนี่ยเจตนามันเนี่ยไม่ย้าลูกกูว่าติดๆมาให้มองนี่ลีนเนี่ยไม่ย้าสุดอ่ะช่าเนี่ยตั้วไปไม่เข้าล่ะเฮ้ดิเดี๋ยวเราต้องติดเนี่ยติดอ่ะบาเลติดอ่ะ ทีนี้ตะเรนซาจอญาผัดจิบิยอกผัดจิบคัดตาตีจินน่ะป่าลาบาลิอืมมีมีเนี่ยพี่ๆตะเราเย็ดเสร็จมั้ยทีงะบ่ตอเย็ดเสร็จจ๋าเลยแจ่นๆตาอะเพ็ดมาอมวยเพ็ดซ้นลุชินสู่บาละมาเอ้ถูกดิกูแลดีนี้ผัดบีก้าตองซ้นญีติมีสิหรอกว่ะถ้าจองอีเปียนล่ะสิทธิ์แท้มาတော့ไม่ก้องบ่กว่ะだใบบาตัดไหนมาเลย ไงสิเย็นนวลบ่าดิบวชดิอ่ําแม่ไม่ทีไม่ชอบลาเกดิหมองนี่คือเราขัดตาเฮ็ดทุกข์วนทุกข์วนปุ้ยหมองมาเป็นแม้จี้ตัวนี่กูแท้นี่อย่าไปบ่ฮู้ขัดตาดิตะนี้มาไม่จี้ยังไม่มีเย็นไหนหมองนี่หมองนี่สู้ดิตายาดิบวชดิจ้างแต่นี่ขยองแล้วกูชอบตัวมันสงจ้องปะนี่มั้ยขัดตาสิเนี่ยหมองบ่าเราเป็นแม้นี่เด้อสู้ล่ะตีบาดิหมองนี่ จีซะมามองนี่นี่เฉยๆนี่ไอ้นี่ไหลจ้ะง่าจองนี่มองบ่ว่าตาอภิเษกอมวยเป็ดขึ้นยาโอ้จ่ารีอ้าลงอ่ะงาเนี่ยลงมาปะตะนี่บิดิเดชิกูโตซอยมองบ่ว่าปู่บิเนี่ยอยู่ไม่ชื่อออกมาบ่ขัดตาลีมองเนี่ยไม่อยู่เนี่ยอะเต็นๆซึ้งซ้ามาบิมองว่าสุดที่อยู่ไหนนาบิขัดตาปู่มามองฉิดะฉิกะยังลงเก้นี่มา มองปีแม้จี้ตัวชาได้ทําไมขัดตาไม่ซ้ายะป่าวกุยขัดตาก็ชาจุ้ยเลยทีอือคือสมมองเนี่ยอีน้องจ้ะลีลาน้องจ่อยนี่คลีไปปาริยะมองจี้แต่กูปู่ชายะออกตุยดิซุ้ยไม่ปี่บาเว้ยมองนี่ตะเกยบ้าฮ่าปาลุลุเนี่ยหน้าหน้าอีน้องทู้อยู่ไอ้ลุงเนี่ยไม่ย่าดิ ขัดตาบลูซ้องเพียงมันไม่ติดออกมาไม่มองนี่ฮะขัดตาเฮ้ขัดตาขัดตาอะเม้งมาอ๋อติดออกมาแล้วทุจะไม่จ้าล่ะงากาติ้งล่ะขัดตาอเมียนทั่วจูนี่จ้าล่ะฮะเบี้ยเมียตั้วนี่แล้วไม่ดีกู ทูไล่ขัดตาเฮ้ขัดตาขัดตาหึซาระซาปะเน่เนี่ยผิดตาล่ะมองดีซาก็ผัดเนี่ยนี่เฉยมามองว่าขัดตากูยังใส่ซูซ้อมาบิไม่ล้วยตาลูกคว้ยขวานนี่จะมาดูมองนี่ขัดตาลิมองอปอมาฉิดแต่ฉิดกูเบ้ไม่จ้องเนี่ยไม่สู้อติแค้นเย้บามองว่าแล้วขัดตาอปอมาฉิดแต่ฉิด เปอะยานี่มาตุ่นนายลุไม่อยากสู้ล่ะขัดตายุ่งจีบาดิแม่นโดสกาบ่าวมองนี่คือลุมองอยู่ชิงวีอกะอ่แม่มะทีโหอวีตะนี้เอาถั่วขวาต้อล่ะเปลุมาปาดาเปลี่ยนลุไม่อยากไอ้จองนี้ตะคู่บ่าน้าวสู้หิมองน้าเลยล่ะมาขัดตาขึ้นลุปามาขึ้นลุนายองนี่จิ้วซาบ่าขัดตามามองอสาฉิอะเมะสู้อย่าหนีบิ ขัดตาบ่าวมาป่ามาไม่รู้หรอกอ่ะขัดตาบ่าวชิเสียอย่างไม่คี้มา 猫也狗哇，猫也狗咋的，吓你不哩？看他爸妈们留着哇，猫也，看他娃表现了嘛？看他猫是要留进那去吧？哎，你这个今年嘛谢你吧。猫也变蛮木的个，没职业路，得吃路。啊，为什么你要别帮你留哎？猫就傻完了，看他困了吧，猫也。猫哩，猫咪娃也变嘛。看他长了嘛，我眼中啊流血，妈妈话你表脸上的表里有，啊为个蛮傻的，你那边也是毛衣，看他如也不话的嘛，家人，妈妈表露水皮皮，一边没甜蜜的，妈妈甜蜜妈妈流泪了，看他哩，妈妈不嘛，吃鸡米啊，鸡妈哪个呀，妈姑娃流血。猫狗在阿呀，吃掉没猫咪？猫，哎呦，别骂猫咪，哎呦，别骂了，猫咪，看它。 也是来了，看它，也是来了，看。我瞄满它的，这一年表乖大鱼。猫不把土肉买来看它，看它没洗的不嘛？毛不啊，地里都掉了吧？刀砍刀，咱俩交给不着。毛妈把别洗了，别别多了，来砍他。毛也认对你哟，砍他吧。毛那么低傲，没洗家了。毛阿龙啊，我还没洗家哩。毛不啊嘛，小家人们没家哩。砍他嘿，哭了。毛小家皮皮，没哩，家里阿哩砍他。你的家里啊 要不了的，回米高几条事，家说都中意啊，中意买不？我怕都话别心里了，我这男人生该真爱了呗的，都骂么你奶奶，我怕把这你妈的打耶，没把这个说了，骂开了的，不急着，我打有一个，人家那都得了啦，妹妹偏怕找我妈没把我打耶，这找我打的也知道，那妹妈脾气能脾气的，么一个么急了，真爱么可真呀啦。都那过不赢，因我表哥要跑大爷，我没把赢，没把谁手中去拿不？嗯，我那骗子人啥的嘛，真正毛那实在叫人拆来。真正毛如果打我困了吧的，没立马就看卖白的，这还有叫我把舞的。真正毛如果妹妹表演也比他吧，妹妹果然叫他给了呗。既然，我打你有没报到？胡说人看这个哩。那屋里那表那边大爷，那我长得这样嘛，好找。 啊，妹妹，妹妹看到我，滴溜么说说呢，妹妹。看到俺滴溜单啥的毛布，看到那今朝那，你要台湾地的地啥？看到今朝把不老的啥洗的，看到地啥那么嘛，不露笑你的是吧？今朝外地的，你给啥？我不都嘛地了嘛布？ 啊，咋个嘞？你给啥？那边嘛，青罗的路，青哪里呗？我打了这个出兵的，那屋里那路包大爷，哼。我打个干说，都个挨骂脾气难接，我打对了马路，哈，老师么这打的送出别家呀，都是那个包里边打的，我打被门几座下铺准备买，刚刚某某没嘛被打到三里坡，哭了滴溜没包，哼，被啥输了飘开来打，飘开，哎呀，面 面不，没不把你表你了，没把我表你嘛呗，没钱表你呢，爸妈没得没钱没表呢，为啥的没爸妈没得？ 哎哎，对了没对了，讲不完。苦哈个，别多加比呗。谁顾不我刚熬内部有几把的哩？别生别可那。哥哥，爸，大爷没出，没人忙个的，都等我让家个变吗？大溜溜来了，别别寻寻你咋嘛大爷，生产你们你咋嘛？ 没嘛呢，过比小林来的，要个别多大呗？哦，看出看出，真没得大。今天我那个啥，明天总是在马屁嘛。 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你都飘飘见不了那过来那个也应该没过来那个啥没到好不啦每个人的个拉比路娃娃来讲那个不是的是那些 baby 拿入拉家来讲还够拿入的八个人的讲 等一下没母女的路我来母女的呗 过母娃娃 别个讲的没记得不过昨天还够信你的 哈哈哈哈哈哈你还有差别来你讲呢？白老大的事了，啊？白老大的事来讲你不如来，不用么在想嘛？阿拉刚讲的，阿拉刚在咱们拉比不三公看比拿不着你来讲，他要么大的事都拉得讲不行，嘟噜个嘟噜，个车大嘟噜，车大嘟噜，阿拉刚讲不老钱嘛？爱讲的不老钱嘛？ 你要开路，别卖瓜。 这样 现在 所以 发 布的比较了没哦你也是你也没啦我变不过我变不过我现在我是你的老师我是我的老师我是我的老师我是我的老师我 是我的老师我是我的老师我是我的老师我是我的 老师我是我的老师我是我的老师我是我的老师我是我的老师我是我的老师我是我的老师我是我的老师对起路了，就那多，对起来都特别哇那个，就那别多了。 哎， 就那。 不是嘛，哪有哪不是哥，别搞那块，过不来过哪不差了八分嘞，啊？外面路啊那块，那那个微博那一脚啊没了， 一脚没了，一脚。 哎嘛， 微博那一脚瞄那嘛呗，八分嘞。 外面路啊不啊，没路啊不分嘞。你别搞了， 嗯，没有那比亏亏都好呢了， 把亏了， 大王，哎呀，哎呀， 怎么办了？拉拉，怎么拉拉？什么傻逼米拉？今天谁又没抓过来？ 怎么困他呀妹妹 嗯没没刚路了怎么 你刚买的妹妹谁没刚路吧 嗯我刚要把路领了 姑姑我会标你啊吧妹妹 嗯 你意思了什么母比想去家路不要抱别你啊呗 嗯 你要拿来全是母变了呗怎么看这个父母比啊呢哎我嘛哎你来的 哦哦 明天家路嘛差比哎你母妹妹别让多妈来没丢妹妹 嗯 怎么有呢你要妈妈帮忙妹妹哼是他表演的会接单接呗修笔的啊这看嘛来来来等你我们是啥妹妹 嗯 等你路打断你啊等你嘛谁没钱拿吧 哦 都捏钱啊你断钱啊断你了呗对母女来呢不是个咔嗒咔嗒的你了呗 嗯嗯 等你爱了呗谁没高呢都用单用路北京拿了路没北京要路你了呢等你我们呀妈妈天天也拿了丢妹妹路打是要你啊我给我家的 嗯 他找到你们两个的卡嘛对了嘛对了了嘛对了对了 哎你这刚不能要进来吧你谁嘛慢的也那么低我 谁给你老张当的耶我能讲一遍你们没 嗯 都嘛这里连一样没讲的耶我能干农民们洗澡他看他看你要天使看他表你的 嗯 他们上来嘛慢我们没他们表你的他们给我对比几比爸妈来表我们没 他们也没没找我你嘛的怎么小家伙等你看比到你吧乖家人谁搞那么那么地 他看他看他没有身上米的 嗯 看他手里没有他没那手别人家搞那么那么地我妹妹看他我来下边别人家帮看你呢干嘛 到什么都没找到 妹妹是吗？阿里那妹妹家庭， 那明天生日的妹妹， 阿里讲嘛，谁看路面那么对？你讲这老东看大骗你了？哎哩，大爹我查了不？那要打错人了，蛮难讲我接账没？ 看出面找到找到空嘛来讲，过去嘛没那些弄路，过因为过因为熬个出多少，这边没事苦着地，乱说大胆的都没拉手，每天没得讲，你老干嘛？我心没那么听，电报嘛还没报嘛不老，可了，哎，其实啥啥爷爷没报嘛，弄来看呢，没地面那里有超过高那我的那天，都个时间会嘛过，就看嘛不要家里没说刚考出来的事，没人没查了我看出。 哎，刚考又没干了，那边没念书，俺给你们塞不了，俺给你们塞， 看的， 俺给你塞的，看大的，俺因为那个看大偏南门那边个上，地老干嘛看大我们刚面瓦上的外边进的家的瓜，看大不啊不老近那才讲，嗯，看大我不都看嘛南门来讲，看大我表来家，看大我转来家，看大没有别什么，看大我没有别其他新老被他家。那是个眼光呢，困了光看见，看到吗？不都嘛南门来呢？江南没大地下的戏，那啥地下的戏？大哥不都嘛都往包家，不都嘛南门来讲？俺爹回哪里？先先表妹过，过俺有他的点点么？俺这爸妈这边没行，俺也记得呀，看到什么公爸爸？俺现在嘛爸妈没行了，俺在那楼里看到有多少边子看 见？啊，没有，就说比我开的离得开。爸爸皮皮，明天点点么哈？啊，今天明天骗你一个。你这星星表外人，你没啥骗的，爸爸骗骗，没真的么？我没啥掉了十三样，七样都没得个钱，没吃了我没啥了。六百五年我姐姐，把六二奶奶我姐姐，林阳家肉嘛，林阳家肉嘛，他二奶奶的肉，他，没都给我掏他，没骗你那个亲戚嘛，也到处都在人家嘛爱说，干嘛那些人嘛不老不老的来说了，没开心到嘛不？生意大，而且那骗表路也难不着，我表你俩那个。干嘛你不敢来表你的母的？喏，俺表你的，干嘛你不来表你的母？那屋那块伢子不好表你，身上瓜，刚刚没身上 瓜。妈妈身上的怎么露瓜？那天亲公的、立公的，俺是看公的，喏，俺是看公的，看到俺嫂，看到边南门的俺苗的了，不留一片片看到俺英文的边南门，没查过，那明年的，好的个，李如意、阿嘎嘎如意，看到也在那弄呢，俺在那弄，你那。来你的姑娘十多年都没买它，爱的前面啊上，看到你变了妈妈光，看到娃娃母呢懒懒的妈妈， 没真有没？哎现在有钱有没有钱？看到叫没有没有？ 哈哈哈哈哈！ 好的，没有钱的比没有钱木忙乌。 哈哈哈哈！好的，明朝人们呢，看到叫一个倒的，那啊也叫看到我的厉害的，看到叫有啦呗撇撇，啊也叫有啦呗撇撇，看到这呢俺有你了，慢慢慢的，明朝人们呢。把妈子个帮里当洗碗的，把嘞和里面里油烟里，哈哈，看大将油烟里比多爱钱，多爱钱，看大将俺油烟里一个，哈哈 哈哈哈哈，嗯，地高地崩，但是没乱舞，没乱舞。 姑姑。第六的先到来多钱啊多拉钱的钱一嘛拉变钱的钱一嘛变了了没搞过姑姑啊摸哈姑姑宝妈你是拉米亚说帮听拉了爸爸屁屁摸等你看嘛嘞家人姑姑刚拉嘛嘞不哭哈哈这屁屁呢不如他输拉的嘞一弄这哭就家了那屋那片面大母亲嘛刚嘛嘞阿龙屁屁中的一弄一这哭票摸就啥个嘞大妹妹姑姑没爸老干嘛的哭对呢一脑一大牙的就没听妈的姑姑没妈的要家哈对大皮表母的哭对呢小弟拉下来的没爸我 大伯 变了娘大的去哈一脑的哭也提干嘛来了姑姑 没大伯 姑姑没我阿丹皮表母的哭呢屋地的路也没听呢好啦姑姑表娃姑姑也不能人的表啥嘛一脑一的哭嘛不然了哈干嘛的这样嘛，谁没抢嘛的？哎，老爷哈，那妈那边表姐也刚嘛来了， ยายสู้ลาบ่เว้ยเมียนเนี่ยมันเนี่ยกูคัดตากูกูฉิกแค่ตะลุอืมหมอกูเลยญาตาบีไม่ฉิไหนล่ะกูกูฮะเปียวอ่ะกูกูกูสีก็ฉิกกูเหมี่ยวลิ้นแค่เมียเลยโอเคป่ะตะนาปิสิงวยจี้ช้านน่ะมูดิอ่ะอ้าลงปี้ส่งเลยมันบ่าเลยไม่ปี้ส่งน่ะก็อฉิเป้กูกูอ๋อกูกูสีก็เหมี่ยวลิ้นส่งซ้ามีแก่ได้อฉิหาไอ้หนองได้นิดๆนี้มาสิบาบีกูตะคาหามาไม่ยาสิแก่กู มอผิดบาเลยกันตะคู่เวป่มฉบาเลยดีรอกกูกูเยกูกูแลใส่ซี้ให้แม่กฤษดาเลยบาผิดลูกเตียงเนี่ยเตียงค้านซองนี่จ้ะมาเลยอุ้มป่วยนี่เนี่ยกวาชิงหยาละก้าวมาเลยเมียแกชั่วกูกูดีเป็ดเซี้ยซาจุกบ่มากูกูเล่นมาโทบาอสินอันนี้เนี่ยลูกจี้ลูกก้าวนี่โลสะสั่นหยาละก้าวมาเลยตะคู่เลยชื่อเนาะกูกูมอหาน้องแท้ลูกเตียงกูอสาโทบ่ กูกูเปียเซ่นาเราไม่เข้ากูสุดาตันเนี่ยชิมากูกูเองมอเปียวแกตัวรู้เว้ยมองเสียก้าเลยสิเลยนี่เสียไตเลยสิเลยอืมต้องเสียงวยเลยสิเลยลูกทิ้งจี้เสียไม่อยากรู้ดิเลยสิเลยมอลูกจีน่าดิถ้าดิมาไม่เข้ากูกูเสียชมเนี่ยฉิกกูลูกจีน่าไม่อยากแกบ่กูกูเฮ้ยเหี้ยนั่นมาโทรว่ากูกูไม่อยากแกบ่เค้ามีอะไรเลยจีนโนแล้วไม่อยากแกบ่นะ มอเปียวอะไรอ่ะลุงมันนี่อยู่กูบ้ามันยินเตจ้ะมันดูมันนี่ท้อกันเนี่ยขะมะไอ้หลูคันซ้าเนี่ยตะลุจนเราแลไอ้หลูเว้ยคันซ้าเนี่ยกูก็หมอกมาปี้ซั่นนี่แหละฉิเตชะวะคุณล่ะบ่คุณล่ะบ่กูก็สิมาฉิดิมามาสิล่ะเว้ยกูก็ยินเนี่ยมาอะเตนะลุงนี่ไม่สิหรอกคุณล่ะบ่มอเปียวตะลุกั้นกูตาอะเป็ดป่มฉะมาดูเนาะอ๋อมอก็ว่าจริงเนี่ยล่ะ ยังไงยังพี่สาธิตชอบกูเกี่ยวกูกูอยากดมจีนอะไรอ๋อตายพี่มาพี่อะไรกูไปรู้พี่จะทำไงมึงไม่กูเปล่าอู้อืมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าบาดตันไหนมาเลยฉันเอามาตันไหน มิมิตามาดันไหนบุดีเปียตนาเรอาลุงเออสาผิวหมู่เตยคันก็บดูเลยมิมิติฮะมิมิติมิมิรู้เว้ยมิมิรู้ตาอูอมวยเป็ดจอญายาก็ซะเลยแซลั่นนี่อะคูเราจินเราบาดิผิดจนเราขัดตาเนเนกวยอ่ะมอเนเนจินเราควยอ่ะเปียมิมิรู้ลุบบ่นะดิแม่มิมิโลกมาบาดาเปลี่ยนลุไม่ได้ มาเปลี่ยวเปลี่ยนอะไรกิจสารอันยากจริงๆคืออะไรตาเราจริงตีเลยกิจสารมอส่งเปลี่ยนอะไรกิจสารมันเนี่ยตาท้อขันเนี่ยกันกว่าแม่ไม่ใช่ท้อขันเนี่ยแต่บ่งลงผิวเลยตามาดูชิมามาชิดาเลยไม่มีสิ่งอะไรดีตัวตาจะเดินในลงดูจริงๆชิดลงจริงๆฮ่าฮ่าดีจะได้ก่อนเนี่ยมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี mobe gaji dole manave, tabe gaji dole manave, alu mani le gisa, badu mama di gisa, bim shiba umia. Me no killing me as a carrier. Ain't no irregular, so do that you like way. But remember all the thief. Jayan may meet on you. Jayan Mogoko may make you need arm, may make you go, you may know, and you may go, Gatana, you need arm. Luria bones and human a unijab, eh, Mimia? Dale, chejong, you dabe. Mole, chejong, you da. Cadale, chejong, you da. Don't win, I chee you, Zellam. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Yara, Polly. Dagala, the baby, she don't make a sad. The poor of me may be in the way. Yet, doctor, we won't have a passage him. We made him yoma, till you yet out the little machine. The girl, when he looked up, she and Emma Vetta Batae. We met thou, Emma Tauta, computer. We met thou, we met children of our way. Tama pit there with now. We may make you about who die. Thou, children, Lou. Tama pinned a weird nari, Matiello, Hosa. มิมี่มิมี่อมลีบลูပြောอ่ะมันเอาไม่ตีดอกบูมิมี่ตากูน้าเลไหนมาดีเดียวน้าเลไหนมา ชาเลยล่ะตุ้ยแม่ตุ้ยတော့မမျော်လေးနဲ့နေရာမှာမလာတွေ့နေရပါလား ဟင်ရှင်ပါရီလာပြောနေရတယ်ရှင်ဘဲရလေအော်မသိချင်အောင်များစောင်းနေသလားမိခတ်တာရေကိုခိုင်ထွေးရဲ့တရားဝင်မရဒေါက်တာတင်နေမောဆိုတာအဲ့ဒါငါပဲငါတို့လင်နေရာကြမှာဒိုင်းကြီးတစ်ခုခန်းနေတယ်အဲ့ဒီဒိုင်းကြီးကခတ်တာဆိုတဲ့ဒိုင်းကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကိုကငါ့ကိုမချစ်နိုင်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုဒီကဘာလ ကျမကျမနဲ့ပါမမဆိုင်ဘူးကျမဘသူမှလည်းလိုက်မနှောက်ရှက်ဘူးကျမသားလေးနဲ့ကျမအေးအေးဆေးဆေးလောက်ကန်စားနေတယ်ကျမမောင်ကိုချစ်ရုံကလွဲပြီးရှင်တို့အိမ်တော်ယူပါမလိုက်နှောက်ရှက်နေတာမဟုတ်ဘူးမြည်ဒီလောကမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကိုသိတယ်သူ့ရင်ဝင်တဲ့ကိုအနည်းပြန်လာမှာပဲဆိုပြီးအသိနဲ့မြို့ကိုဆွဲလာပြီးစိတ်တစားဖြစ်နေတယ်လို့မသိဘူးအဲ့ဒါလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်နေတဲ့မျိုးပေ ดามางาโกตุเปลี่ยนขึ้นมานี้ชื่อเนี่ยตัวงาโกตะเป่ลงเปลี่ยนไม่ขึ้นสู่ล่ะงาติอ๋อไม่ติวไม่ติวชินเปล่าเลยสกาดิป่ามาเจ็บไม่ชื่อเสียวินเตียวลุ่นนี่บิลูรีเนี่ยอึดกูแก่ยะเมซะชินบาพี่ลุจิมาโกตัดฉินอ่ะเออเปล่าซะมาบาพี่ลุเล่นลาบิชี้ฉ่องเนี่ยเปล่าซะมาชินเปล่าซะมาอะฉินเนี่ยปะตะลาลูไรหาลูจ้างนี่ดิเวเมนนาโลก่าโลไม่ยายลูจ้างโลก่าเลยเสียวินเล่นะล้องตาเลยสู่ล่ะชินติดทาล่ะ ฉันเนี่ยปะเต็นน่ะสยามวินสุดแล้วกูไม่มาบ้ามาไถ่เป็นไม่ใช่หรอกชื่อกูชื่อชิ้นเป็ดกูชาเนี่ยล่ะไม่เหมียวเล่นแม้ตุ่ยเลยอ่ะยังคัตตาเฮ้คัตตาคัตตาหมองดีมาเลยคัตตามาฮะวันตาไล่จ้ะหมองยิหมองยังเป็นจังเลยเนาะกูโก้เอ๊ะอ๋อหมองมาล่ะดีดีกูบ่รู้เรื่องอย่างนี้ล่ะเลยชี้มาเลยกู มอขัดตากูตัดเป็ดมันโหคู่หลูกูชิงหวยเนี่ยกูขัดตาสุดแล้วกองมาช้างนี่ล่ะไม่เจียกูไม่เจียกูกูเอ้ตัดเลยตัดเลยไอ้มามามามอทําไม่เอาหรอมอกูชิงเนี่ยมั้ยมึงเมนตะเนี่ยกูเปลี่ยนตะหน้ามาดีโลตะปัดตามาผีชิงมานะกูชิงเนี่ยชิงเลยกูก็เพ่งกูก็เพ่งอ้าขัดตาขัดตาฮะขัดตาดีขัดตาไม่ดีเดียวจုံมีมาตอดามากูเหมเฮาได้กูเหม โมยอย่าเย็นซีดิกูแม่เมเมลายนูญิแม่เปเปลายนเปอุ๊บเปลี่ยนอมลีลุกจ๋าบ้าตาตาไม่มีเลยไม่มีบาพี่เราคันมาปาปี้เนี่ยล่ะตาเอ๊ะเฉยไม่ใช่หรอกตาเอ๊ะมันน่ะเล้นน่ะจ้อเนี่ยพี่จนเสียวันเนี่ยกูไม่รู้เปียโหเสียวันมาเนี่ยกูตาโหเฉิงจ๋านี่พี่ซีทุรอมเลยลุกไปจ๋าจนซีทุลุกจ๋าบ้าแฮ่มาตาเสียวันสิมันน่ะพ้องซะล่ะบาพี่ก็แล้วไม่ติว ไอ้เจ้าเดียวจะฆ่าน้าเฮาเลยล่ะเว้ยอมลีจ้องอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยทุกข์เว้ยอ่ะจนเราไม่ไกลมาเนี่ยไม่ไกลมาเนี่ยฮ่าเออเล่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ตาอ่ะบ่ผิดโหลเลยกว่าเตี่ยวเท่ล่ะโอเคมิมิก็ไม่ป่าอูล่ะมิมิเสียตัวยาวเลยอ๋อเอ็มมาตาเดียวได้สิล่ะตาละกูไปว่าเนาะตานี่ล่ะสกาเพียล่ะฉิเสียก้องไล่ตากวยป้าน่ะแม่ก็บลูขอเลยตาน่ะแม่ยังไอ้ไข่ทูหึนี่ไอ้ไข่ทูนามแม่เลียฉิเสียเลยเว้ยกว่าชีวีว่าก็คลีเลยนามแม่ก็อเปญซาเว้ยถ้าเนี่ยป้าเนี่ยเพเพไม่ใช่อยู่ล่ะยังใช่ป่ะเลยเสี่ยม่าเฮ้ยอ่ะงั้นจ้ามานี่ว่าดิ ป้าพี่เป็นนายแม่ก็บลูขอเลยเสี่ยม่าก็เปียกๆบ่าวกว่าตาพี่เป็นนายแม่ก็อู้ไข่ทูเสี่ยม่าเปียนายแม่ก็ตัวกัดอือ Sino bi sama? Anga ni ga le lu. Si thu bi ma bo ta ye. Jemaru ingat sihir itu dah. Jema anak lagi. Oh, ni ada yang lau sihir lah doktor. Siapa ni? Siapa ni kata ni? Bapa anak siam lupa uguai. Lui ni berusa. Bapa pipi. Kata ni jema ha, kan hujung bila. Oh, doktor. Jilu ni berhub bami. Tujuh songgu cincu lima. Tujuh sija moja ngoja ni. Jilu ni berlogi sekong mama. Jilu kakong ni jalan memahola. Hub bami. Jemaah ni teri sahaja mak, mau ni, sorry doktor, no, kau kain tu ni, doktor ni teri ngup papi dia, papi pipi, jemaah ni ni, main dua tiga tak kau ada doktor ye, yang awak dah doa malah, tanya lapa ni, ini awak pipi pasi lulu, sudah ni liat pa, jemaah kau kain tu, semua layar la ni, ye semua ni, tanya awak kan dah layar awal, tu ni semua pipi bot doktor ye, jangan. Mau, aku kain tu, doktor ni tidur di mana? Paman lau la, doktor. Cuma le perlu bawa mana? Nampu tidur bawa kadai. Kadai tengah dulu, tanya lapa le inau ye dulu. Di sah jamai, lu cuma le, siapa je jiri ni segugu sih ni mili. Okay. Tapi me, cuma tiaga makan tu boleh cete. Tu sura, kuku bo, paman lau ye. Si. Tuga, kepala lo kaji ma. Kadai ma kadai pilih ni le. Nafsu cete. Jema kulo bi teh madi deh, tapi me lu mami jauh katai, bahwe pipi, jema le lu kaji ma, alam pipi semua ye le, kuku siya cepe, mabih besong kini deh le, katai jema mian sebab, nafsu ma, jema mian suah, tiya ya wa le, hangat cium, kama ya kete, jauh tu tu kuwa la sura, jema tila le le, hangat jema tina ya leka pikong le. Mesti le, jadi mesti le. Bahwe pipi acik surah ha. Dia biasa usah dengar ibu mak acik kanan we lu sange. Acik surah ha, apa yang dia jadi? Boleh lah sekali dalam we, tengen mira bu. Alam tetes yang mak lebari kui. Mesti kisah ini pada bi kuku suai je dini ram kau punok ada. Tetes biar aja mak nali bari. Cuma le nama dah jauh lagi. Lu kuma ni murad. Tetes cora we. Nak pisah kah pion yang kau ni? Anak pion apa? Kata ye. Ini cuma ni u. Nenek jadi yang apa? Bahwe pipi. Aku seneng sama we. Lupa petas songjia cek cek ni ya. Mana dia boleh? Si. Kuku baca. Sedang mui sama semua we kata ye. Kata cek dulu. Solo ni nak kangen dulu cuma le. Kuku boleh mak ni nak kangen di cek. Pangping ye bo. Nak semua. Kuku ni cuma perlu masih u. Jadi lu mian orang semua. Kau asing ke sejen sura seno. Nak u tu baru. Lakukan lagi ada ni. Jadi tu, ku, jadi ni mau ni. Kau bawa kat dia. Cuma aku bawa mak anak dia malu bawa. Kau ni jadi dia mau ni kau bawa. Cie, lu lihat kau ni. Cuma aku baby mau sih. Ku soin, cuma ni le. Biar saya ni bibi. Kau bawa sih, kau bawa. Mau ni jadi biar saya tua jauh. Hei, aku bawa kat dia. Biar saya tua jauh bawa. Cie, ni jadi. Tapi ni, cuma ini ni malu. Cilian ni sunu kaya terlalu bebo. Tiap awak mah, aku siapa cikgu? Cuma melayan si ke bawa. Cuma ngengi ni deh, kan ni lagi jari. Ni tengah jin ni bawa. Cuma ansi jauh deh cik. Kuku mewah ni cik tu mungkin ke bawa. Tiap awak mah, kuku siapa cikgu? Kata api awak yang si ke tu bawa. Kata tak cik deh kuku ha. Kuku soye. Tu betul, mama cik ni orang ni aku. Siapa tu awak ni? Mau tiri lah ini doktor, mau tiri lah. Kuku mesti ibu kata, kuku sedih sahaja orang siap doa babi. Cuma le, siang siap time gue malai. Tuha, betul, mama tiri orang, bawa bawa kata. Pia, doktor. Thank you. ုံရောက်ပြီးခတ်တာတိတ်တွေ့ကျင်နေနဲ့ခတ်တာတိတ်ချစ်တဲ့သူကိုခုပဲတွေ့ရတော့မှာပါကျမရှင်ရီတုံလိုက်တာထောက်တာရဲ့ဒီကျမလေးဒီနေရာကိုအလွမ်းမြင်လာတိုင်းလာတိုင်းခတ်တာလိုပဲရှင်နေတုံရပါတယ်ခတ်တာရဲ့ ဟယ်လိုပြောပါပြောပါလေရင်ခွင်းကပြောနေပါတယ်အခုဆင်းမှာဆင်းမြန်လားလေရင်မြန်လားဆင်းမြန်ဆိုရင်လေရင်ခွင်းတော့တန်းဆင်းမှာအလေးမြန်ဆိုရင်မြစ်ထဲထိုးချပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကုတာပေးပါမယ်စိတ်ချပါ ခတ်တာတိတ်ချစ်တဲ့သူလေကြီးစားမအောင်ခတ်တာရဲ့မောင်မောင်ရဲ့မောင်ဒီဘဝမျိုးရှုံ့မယ်မသိခတ်တာလေးမောင်ရင်ဝင်ချမပြေးပါဘူးမောင်ရဲ့မပြေးပါခတ်တာလာနေပြီလေမောင်ရဲ့ခတ်တာလေးမောင ်ဟယ်လိုကြားသလားခင်ဗျကြားလားကြားလားမကြားရင်ပြန်မထုပါနဲ့အရင်မဆိုင်ပါဘူးကဘာကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်နေပါတယ်ဟောကျွန်တော်လားအကျွန်တော်လုံးလုံးစဲစိုးသွေးပေါက်ကျင်းတဲ့ယောဂတဲ့တယောက်ကိုဒီထွန်သွားနဲ့ချက်ပြီးကုပေးနေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြေလဲပါဘူးခင်ဗျ။အချစ်တွေကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်ပါဒါပါပဲ ။ဖြစ်ရတယ်။မာ။အကီမမိုးရီယောနီဘီ။မိုးရီယောနီဘီ။ဒီမိုးတယ်လို့မောင်သမီးပါမလို့။လောကကြီးကြီးအာเสียเปียตาริจาริยะขัดตายขัดตาจังหมามองยิ สุทีมาขัดตาย พี่อาลี อาลุงอ่ะนี้เนี่ยอยู่อาลุงกบ้าเปี่ยงคันซ้าเนี่ยบาเลยสึกโกทิ้งมาขัดตาย ตา อย่า ตานี่นี่ติดตุ่ยจริงๆสุเลยไหนเนี่ยตั้วเลยสุเลยนี่พี่นี่จีบเอาตายนี่พี่บ่จีบเอา ตาตาพี่ไปเอามิมิ โอเคตาโอเคตาพี่พี่มาตาพี่พี่อึด อ่ะบาดิแลดีนะอะตุก็ไม่ชิว อย่าตองเลยตูไม่ตีหรอกพี่พี่ก็ขอเลยตะมาตายเอง พี่พี่พี่พี่ตาพี่พี ่อายาขอเลยตะมาตายอายาขอเลยตะมาพี่บอกว่าพี่ติดข้าวพี่ขออย่ามาอายาขอเลยตะมาตายเลย พี่อย่าตําดูเบเบ้เ ป็ดชูไหนเนาะมาเลยตายมาวาลีไปดูขอดาวไม่ชูไหนเนาะตัวจะมาเลยไม่ตีดอกตัวอ้งก็ไม่ตีเลยบ่ตัวหยอกตั้วพี่ตาหมองเย่ขัดใจยินเนี่ยตะลุมาผีลุไม่ย่าดอกกวยผีลุไม่ย่าดอกอ๋อแ กขัดตาซี้ยงกาไปขานี้พี่เปลี่ยนญาบาซุกวยอะเปลี่ยนมามูฤาก็เลยยังเต้นเลยนะ โอเคจุ๊กๆจะมาอ้ายองจีบยาดิจุ๊กๆไอ้อัญญะน้องจะมาอ้ายองจีบยาดิมาหมอเย ลอกาจีโกจนบอกนี่บาลอกาจีโกจนบอกนี่บาจนโกตรุซีทูจาละมาซีจูถ้าซีทูจาละมาจนโกตรุซีทูจาละฮะอ้า เป็นปีวาสิ